epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 maja. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Antypolskie treści w internecie. O ataku hakerów informuje rzecznik koordynatora spec-służb. Łączy go z rosyjską propagandą. Wieczorem w Sejmie debata nad wnioskiem opozycji o odwołanie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Potentat branży paliwowej Rinat Achmetow na szczycie listy najbogatszych Ukraińców. Na trzecim miejscu były prezydent Petro Poroszenko. Polska ponownie stała się celem ataku hakerskiego wymierzonego w polsko-amerykańską współpracę wojskową oraz spoistość NATO, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Do ataku miało dojść w ostatnich dniach. Stanisław Żaryn mówi, że treści godzące w polską armię i stabilność relacji sojuszniczych pojawiły się na kilku stronach internetowych. Cała treść miała wydźwięk antypolski, sugerowała, że Polacy są oskarżani przez wojsko amerykańskie o złe przygotowania do ćwiczeń Defender 20, a także o słabe wyszkolenie polskiej armii i wręcz zapaść infrastrukturalną. Podobne treści zostały umieszczone również na jednym z portali angielskojęzycznych. Ten portal jest identyfikowany jako trwale zaangażowany w działania dezinformacyjne na rzecz Federacji Rosyjskiej. Łączymy ten atak z propagandą rosyjską, dodał rzecznik ministra koordynatora spec-służb. Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić w Sejmie ministra aktywów państwowych. Za godzinę Izba rozpatrzy wniosek Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec Jacka Sasina. Bezpośrednim powodem jego złożenia, jak mówił kilka dni temu lider PO Borys Budka, jest, jak to określił, próba zorganizowania niezgodnie z prawem tzw. wyborów korespondencyjnych. W tym wszystkim najgorsze jest to, że pan minister Jacek Sasin nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. W sposób bezprawny wydrukowano karty wyborcze, wydatkowano dziesiątki milionów złotych pieniędzy polskich podatników i pan minister Jacek Sasin udaje, że nic się nie stało. Wniosek jest kuriozalny, ocenia wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski. Wniosek ten, szanowni państwo, był o tyle kuriozalny, bo to przecież wszyscy wiemy. Platforma Obywatelska miała słabą kandydatkę, chciała kandydata wymienić i wszystko zrobiła, żeby wybory się nie odbyły i żeby mieli szansę na zmianę kandydata. A dzisiaj zarzucają swoje grzechy Jackowi Sasinowi. Wniosek opozycji został negatywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Wyższy bilans epidemii w Polsce. Godzinę temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 225 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu choroby zmarło kolejnych 8 osób. W sumie ofiar śmiertelnych jest 1038, a zakażeń ponad 22 800. Wyzdrowiało 10,5 tysiąca chorych. Na Podlasiu uruchomiono trzecie laboratorium, które robi testy w kierunku COVID-19. W Łomżyńskim Szpitalu otworzyło je Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Pierwsze testy są robione pracownikom Łomżyńskiego Szpitala, ale potem będzie badanych wiele próbek pobranych od pacjentów, przewiduje dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, profesor Marek Radziwon. Ktoś, kto chce się położyć do szpitala, na izbie przyjęć ma wrobiony wymaz i często jest tak, że dopiero jest wtedy hospitalizowany, kiedy ten wynik jest ujemny, więc wydaje mi się, że te badania będą rutynowo, codziennie wykonywane właśnie dla takich chorych. W Podlaskiem do tej pory wykonano ponad 22 300 testów na obecność koronawirusa. W ciągu doby laboratoria badają kilkaset próbek. Wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski zaznacza, że nowe laboratorium to jeszcze większe możliwości w walce z COVID-19. Życzę, aby to laboratorium w sposób istotny wpłynęło na skuteczność zwalczania epidemii COVID-19. Łomżyńskie laboratorium ma umowę z NFZ-em, ale możliwe będą też testy komercyjne. Wyposażenie potrzebne do wykonywania testów na obecność koronawirusa kosztowało około 1 000 000 zł. Pracuje tam 5 osób. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Listę najbogatszych ludzi w kraju publikuje ukraińska edycja Forbesa. Ranking otwiera Rinat Achmetow. W pierwszej trójce po kilkuletniej nieobecności znalazł się były prezydent Petro Poroszenko. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według Forbes Ukraina majątek najbogatszego z ukraińskich oligarchów Rinata Achmetowa obecnie wynosi 2 800 000 000 dolarów. Ten potentat m.in. w branżach górniczej i paliwowo-energetycznej zajmuje pierwszą pozycję w rankingu, mimo że, jak przypomina wydanie, od 2013 roku jego majątek stopniał niemal sześciokrotnie. Na drugim miejscu z 1,4 miliarda dolarów znalazł się Wiktor Pinczuk, właściciel metalurgicznego koncernu Interpipe, prywatnie zięć byłego prezydenta Leonida Kuczmy. Do około 1,4 miliarda dolarów w ostatnim czasie według Forbes wzrosła wartość majątku poprzedniego ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki, specjalizującego się m.in. w przemyśle spożywczym, przede wszystkim w produkcji słodyczy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Cieszą się kibice piłki nożnej. Wraca Ekstraklasa, Bundesliga już gra, a na horyzoncie pojawiła się Premier League. Piłkarze w lidze angielskiej mają zacząć kopać na pełnych obrotach 17 czerwca. W 100 dni po ostatnim spotkaniu Premier League zacznie się wybudzanie ligi. Na początek ostrożnie. Cel? Dokończyć przerwaną nagle marcową kolejkę. Dwa mecze. Pierwszym Aston Villa, Sheffield United. A i to się weźmie po ponad 3 miesiącach. Ale za to drugi to Manchester City, Arsenal. Normalna już pełna kolejka miała aby zostać rozegrana w następny weekend 20 i 21 czerwca. Zostały 92 spotkania, rzecz jasna bez kibiców. No i znowu, według nieoficjalnych informacji BBC, niektóre mecze, te budzące największe zainteresowanie wśród kibiców, miałyby się odbyć na neutralnych stadionach. To prośba policji. Zarys planu więc jest. Pamiętajmy, że władze Premier League muszą się jednak oglądać na władze państwowe. Ale angielskie ptaszki świergoczą, że już w przyszłym tygodniu administracja Borisa Johnsona może dać zielone światło dla rozgrywek sportowych. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Przypomnę, jak na 9 kolejek przed końcem wygląda tabela. Na prowadzeniu Liverpool, który ma aż 25 punktów przewagi nad Manchesterem City. Na trzecim miejscu jest Leicester. W piłce krajowej jutro wraca Ekstraklasa. Na początek Śląsk Wrocław z Rakowem Częstochowa, a Pogoń Szczecin z Zagłębiem Lubin. Żadna z tych drużyn nie zagra już w Pucharze Polski, w którym dziś poznaliśmy pary półfinałowe. W lipcu zmierzą się obrońca trofeum Lechia Gdańsk z Lechem w Poznaniu, a Legia Warszawa pojedzie do Krakowa na mecz z Krakowią. Wciąż nie wiadomo, gdzie zostanie rozegrany mecz finałowy, przyznaje sekretarz PZPN-u Maciej Sawicki. W tym roku nie zagramy na Stadionie Narodowym, natomiast będzie to jakiś inny stadion, który, to jeszcze za wcześnie tutaj o tym mówić, musimy zobaczyć, jak ta sytuacja pandemii w Polsce się będzie rozwijać. Wtedy też będziemy mogli dobrać odpowiedni stadion na to, aby rozegrać finał. Miejmy nadzieję, że wtedy troszeczkę ta pandemia ustąpi, być może będzie można już trochę kibiców, że tak powiem, wpuścić na stadion, także musimy chwilę poczekać z tym, ale finał jest 24 lipca. A w siatkówce? Dzisiaj głównie ruchy transferowe. Artur Szalpuk po sezonie opuszcza zespół PGS Krybełchatów, gdzie grał przez ostatnie dwa sezony. Dużo dłużej, bo od 2012 roku barw Zaksy Kędzierzyn-Koźle bronił Łukasz Wiśniewski. On też odchodzi. Bez zmian w składzie Sportu w Trójce. W serwisie o 21 zjawi się Jan Kałucki. Wieczór pochmurny w Polsce centralnej i południowej, na wschodzie możliwe burze. Nocą termometry pokażą od 5 stopni w Zakopanem do 11 w Rzeszowie. Piątek generalnie ze słońcem, z wyjątkiem Podkarpacia i Lubelszczyzny, tam popada i zagrzmi. Najchłodniej będzie w Zakopanem, 11 stopni, najcieplej w Białymstoku, 19. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci, trochę starszych, Owce czyta program trzeci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Wczoraj był zdrowy. Powiedziała Matylda nerwowo strzygąc uszami. To nie ma znaczenia, zauważył Sir Richfield, najstarszy tryk w stadzie. Nie umarł na chorobę. Padel to nie choroba. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14.30. Autopromocja. Zapraszamy

between the present and the past. We only sacrifice the future. It's the bitterness that lasts. So don't yield to the fortunes you sometimes see as fate. It may have a new perspective on a different day. And if you don't give up and don't give in, I didn't get to tell him all the things I had to say. Think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say. Mike and the Mechanics and Living Years to piosenka na początek. Pan Jakub za nią bardzo dziękuję. Pisze, że wiele wspomnień z nią związanych. I pozdrawia przy okazji całą Myśliwiecką. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Zofia Kruszewska. Sylwia Hej jest jej wydawcą. Bardzo miło mi Państwa powitać z tego właśnie miejsca. Wspominam ostatnią audycję, sobotnią, poranek. No, też towarzyszyły mi emocje, ale zgoła inne. W ten budynek wstąpiło nowe życie, w ten eter wstąpiło nowe życie, chociaż właśnie może raczej stare, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dziękuję bardzo, że są Państwo z nami. My we wspomnianym składzie będziemy z Państwem do 22. Już teraz podaję adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Dziękuję już teraz z góry za wszystkie maile, które od Państwa pewnie popłyną. I dziękuję też za te wszystkie, które Państwo słali do mnie i do nas pewnie wszystkich. Nawet wtedy, kiedy byliśmy poza anteną. Te ogromne słowa wsparcia będą pewnie budowały nas jeszcze przez długi czas. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję i proszę zostać z nami. I never thought through love with me, making one as love. Stevie Wonder i Isn't She Lovely. Tak myślę sobie właśnie, że to może taka piosenka o trójce. Mam tutaj sygnałów mnóstwo od Państwa, że słuchają Państwo tak na stałe od 6 rano dzisiaj. Bardzo jest mi przyjemnie, a pani Beata, która napisała do mnie ni stąd, ni zowąd, nie wiedząc pewnie, że będę dziś tutaj na antenie, zapytała, czy będę w sobotę. Ja jej odpisałam, że ba, nawet dziś. I na to pani Beata, myślę, że nie chodziło tylko o mnie. Broń Boże, nie myślę, że to taki komplement, ale napisała, że chyba dziś oszaleje z radości, że nas pozdrawia, życzy wszystkiego co najlepsze, a tak naprawdę to brakuje jej słów, żeby wyrazić to, co czuje. Bardzo właśnie za takie sygnały Państwu dziękujemy. To nam dodaje skrzydeł. No i mam nadzieję, że Państwo z nami będą. Dziś będziemy rozmawiać o takich rzeczach, które myślę wynosimy ze sobą z domu, a mianowicie jesteśmy między dniem matki a dniem dziecka. I dziś chciałabym Państwa zaprosić do rozmowy o takich historiach z Państwa dzieciństwa, które wpłynęły na dorosłe życie, a może je wręcz ukształtowały. Nie chodzi mi być może o takie dramatyczne jakieś wydarzenia z Państwa życia, ale takie drobne, które gdzieś Państwo sobie przypomną wtedy, kiedy nad tym się trochę zastanowią. No i poza tym, na co też warto stawiać właśnie w wychowaniu dzieci, żeby były one szczęśliwe, także wtedy, gdy już dorosną. O tym dziś chcę z Państwem rozmawiać, a także z naszymi gośćmi. To wszystko w swoim czasie. Do godziny 22 mamy dużo czasu, ale jeżeli Państwo mają ochotę już napisać coś od siebie w tym właśnie temacie i nie tylko, to zapraszam. agnieszka.furtek@polskieradio.pl i numer SMS też jest dla Państwa 71335. I don't crucify myself. Badly Drawn Boy. 29 minut po godzinie 19. Państwo słuchają oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Wspomniałam, że dziś chciałabym porozmawiać z Państwem o tym, jakie właściwie wydarzenia kształtowały Państwa dzieciństwo, jakie miały wpływ na to, co teraz się z Państwem dzieje, jacy Państwo są, czy może Państwo coś takiego pamiętają. Przygotowałam sobie taki fragment biografii Tomasza Stańki, który o swoim dzieciństwie mówi, że był raczej takim wrażliwym i introwertycznym dzieckiem i odpowiada na pytanie dziennikarza, który z nim rozmawiał, że w tym kierunku faktycznie, że był takim introwertycznym dzieckiem, ale z drugiej strony byłem w bandzie ulicznej, mówi. Ja się nie biłem jak inni chłopcy. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu się nie biłem. W bandzie musiałem się wykazać i pierwsza rzecz, jaka mi wpadła do głowy, to walnąłem cegłą w samochód. Po tym stałem się właściwie kolegą Herszta. Jakoś tak miałem załatwione, że nic już nie musiałem. Byłem pod jego parasolem ochronnym. Dziennikarz pyta, czy szyba poszła? Ha, że szyba poszła. Gonił mnie koleś tak, że chyba by mnie zabił, jakby złapał. W tamtych czasach samochód to był luksus. I czy to było w czasach podstawówki? Pyta jeszcze dziennikarz na koniec. Bardzo wczesna podstawówka. Miałem 7-8 lat. Tak wspomina Tomasz Stańko. Nie wiem, czy to wydarzenie miało taki duży wpływ na jego życie. Wiem, że później ta banda uliczna się niestety rozpadła wraz z przeprowadzką Tomasza Stańki na inną ulicę w mieście, w którym mieszkał. No ale przez dłuższy czas pewnie jakoś wyznaczała to, kim był wśród swoich kolegów. Jeżeli Państwo też mają takie wspomnienia, tak może trochę z przymrużeniem oka, tak jak i to bardzo proszę, żeby się Państwo z nami podzielili. Będziemy jeszcze w swoim czasie rozmawiać o tym, a to ze specjalistami, a to po prostu z osobami, które wiedzą dużo na temat wychowywania dzieci. To zapraszam Państwa do tego, żeby zostać z nami. Przypomnę, do 22:00 jestem z Państwem. We'll be right back. Manam i Tomasz Stańko, właśnie wspomniany przed kilkoma minutami. O dzieciństwie mówiliśmy właśnie Tomasza Stańki przed kilkoma minutami, a teraz jeszcze o Korze właśnie chciałam Państwu powiedzieć, bo ja nie wiedziałam tego, ale okazuje się, że Kora, jak była małą dziewczynką, to grała na mandolinie i wspomina, że matka kupiła jej tę mandolinę za całe 400 zł, tylko dlatego właściwie, że gitara była droższa, to dlatego właśnie mandolina i leżała ona na szafce, żeby jej bracia nie zniszczyli tej właśnie mandoliny i tak też uczyła się grać dumki. Siedziała na krześle, na oparciu, bo była wtedy mała i kochała tę mandolinę, tak wspomina. Grała dumki, a jej mama wtedy płakała. Tak wspominała w jednym z programów telewizyjnych przed laty. No i właśnie o takie wydarzenia z dzieciństwa Państwa dzisiaj też pytam. Takie, które Państwa ukształtowały. Czy Państwo pamiętają takie wydarzenia ze swojej młodości? Zachęcam do tego, żeby pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. A na zegarze 22 minuty do godziny 20. In the name of love. Pride, czyli In the Name of Love i YouTube oczywiście. Dziękuję bardzo za wiadomość od pani Małgorzaty, która napisała, że urodziła się i wychowała na Bałutach. Tutaj nadal mieszka, zmieniając miejsca. Poza złą sławą ma też piękną historię i zieleń, to właśnie miejsce. Ale z dzieciństwa pamiętam czas spędzony na podwórku, pisze pani Małgorzata, z sąsiadami w podobnym wieku. Był to jeden z nowszych bloków na osiedlu i na podwórku toczyło się nasze życie, gry i zabawy. Nie było podziału na chłopaków i dziewczyny. Zabawa w sklepy, w piaskownicy, na trzepaku występy Abby podwórkowej. Ja tylko obserwowałam starszych i mocno pamiętam, jak baliśmy się, strasząc nawzajem czarną Wołgą. To tak się chyba wysuwa to wspomnienie jakoś tak wyjątkowo. To były czasy, kiedy powstawały bandy blokowe. Koledzy stawali murem, jak z innego bloku ktoś zaczepiał. Pozdrawia nas wszystkich pani Małgorzata. Bardzo państwu dziękuję za te państwa wspomnienia i zachęcam do tego, żeby pisać, bo o tym dzisiaj właśnie rozmawiamy. Jakie wspomnienia kształtowały państwa dzieciństwo, potem ukształtowały młodość, no i właśnie to dorosłe życie. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Hala, yala, hala, yala, hala, yala. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. Nie ma dwóch światów, jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi. Światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi. Trudno się z tym nie zgodzić. Mietek Szczęśniak zaśpiewał dla Państwa, a pani Milena napisała, że poleca każdemu dorosłemu planującemu posiadanie dzieci i tym, którzy już je mają, przeczytanie książki Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Książka ta pokazuje, jak wieloma schematami dorośli się kierują i co zrobić, żeby nie przełożyć ich na własne dzieci, bo bardzo łatwo nawet jednym zdaniem wpłynąć na psychikę dziecka. Tak sobie pomyślałam, że nie pocieszyła nas pani. Myślę o wszystkich rodzicach, którzy to przed chwilą usłyszeli, że właśnie jednym zdaniem można wpłynąć na psychikę dziecka. I obawiam się, że to jest właśnie coś takiego, przed czym chciałabym siebie samą i innych też chronić. To znaczy, żeby państwo sami się chronili. Właśnie przed takim narzucaniem może tego, żeby być najlepszym. To bycie wystarczająco dobrym rodzicem jakoś bardzo do mnie przemawia i chyba trzeba sobie samemu jakoś tak przytulać się na koniec każdego tego dnia, kiedy to bywa bardzo ciężko, przyznają państwo. I właśnie to jedno zdanie za dużo często pada. No ale może faktycznie to właśnie to kształtuje nas, tak jak i pani powiedziała. Tak właśnie też pomyślałam o tym, że jak dzisiaj jechałam tutaj do państwa, zastanawiałam się nad tym, które z wydarzeń z dzieciństwa pamiętam i jakoś tak faktycznie wysunęły się naprzód te wydarzenia, które były w jakiś sposób złe. Ale to były drobiazgi, to nie były jakieś poważne problemy, tylko drobiazgi. Zastanawiam się, dlaczego to jest tak, że właśnie te pamiętamy i czy one faktycznie nas kształtują, czy tylko po prostu sobie je od tak przypominamy. Ciekawa jestem też państwa opinii. A na zegarze już 12 minut pozostało do godziny 20. Państwo słuchają Trójki. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Stepping into shoes, dipping